گران محترم والدین کو دو مولانا شانوان بچا سے درس قرآن دا 62 نمبر کی سٹ سپا منیوی پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری بجمعات کی پچود اچھی او پا 21 June 2008 کی شعر ندید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہد توحید سنت کے سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اگیر ایلوشتا نا نا دیتا خبر از زکا منم چه دیتا خبر از قرآن و سنت مطابق دا دیتا خبر از زکا منم چه دیتا جامعه اگدیدی نا نا دیتا خبر از زکا منم چه دیتا قرآن و سنت مطابق خبر را دا گئی نو اللہ و ایمان در کیوی نو پدی بیتا لی او کنیوی نو بیا بی والا پا حولیا و پا جاما پا قدو کامت و پا جوسا بانی بی بیاتا لینو سیده کنا زمونگا پختانو کم دا مرسته تک دا جیستا دا خبر بم بدنی خصو کنو ها پا لزمونگا استاجی داسته و اینو دا خبر غلطه دا اللہ و ای فردو الاللہ و الرسوله نو پیش کیا دا اللہ کتاب و دا اللہ پیغمبر تا ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر ور پس یہ سوئی خبر ہے اللہ و ای ذالک آخرون دا خبر غرد چه خبر آتا لینو پا قرآن و سنت بیتا لی و احسنو تاویلا او دیرا خستا دا پا انجام کی ذکر اللہ و ای کلو آیا زما پیغمبرا للہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرا طرف دا مشرق و دا مغرب دے دا مشرق ام دا اللہ دے و دا مغرب ام دا اللہ دے دا نور ختیس طرف چرے دام دا اللہ دے دا قبلیس چرے دام دا اللہ دے چما تا اللہ و ای قبلی دا مخکن و قبلی دا مخکن چرا توائی نور خاطہ دا مخکا نور خاطہ دا مخکا دو خوردی تابیم زد اطراف و تابینیم زد اللہ دو حکم تابیم چا اللہ سنگوی آغا سبا کم زد اطراف و تابینیم اللہ را توی بیت اللہ دا مخکا نما بیت اللہ دا مخکا بیا را توی بیت المقدس دا مخکا نما بیت المقدس دا مخکا اس را تا بیاوی بیت اللہ تا مخ کنو بیت اللہ تا می مخ تے دا ہوا یا اس سیر جی دا چی کلمون یو پل مخ کو کل بل پل مخ کو دیتر خدا بعض کسان چی وی دی با زمونگا بزدنه شی یه را جی تارا تا پرون وی چی سنتو بسی پا جمع دوام مکوی دا بیدت تے اس را تواجه دا پرزو پسی بکم تریکا کوئی نی دام ٹک ندا کاشن تا جلی واگی ہے کاشن تا وہ گئی پا خبرا کاشن تا مقتدیان سیبان ناسوی امام سیبم ناسوی مقتدی علمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہی کہنا وہی د دم مطلب دار چې زبر درې درې زله سبحان الله وام درې درې زله الحمدلله وام صدور درې زله با الله اکبر انت سوای غنوي دا مسنون عمل له دا مسنون عمل له او نبی علی السلام وای چې کم یو انسان دا هر فرض مصطفی دا وای دی بنا مراده کی گنا دی بنا مراده د دم مراد به الله سره گئی د دنیا او د اخر استلی گیاوی او دا تسبیحات دیوی دا نبی علیہ السلام پا دی مسنون وزیفا دی عمل بانی دی عمل کو دیکی دا مسلین آوازو شو اللہ منت السلام بس تاغ تسبیحات بزای پری خود الالی جی بس اللہ منت السلام زکا امام دعا شو روکڑا دی پالا دی اغتا تسبیحات پری خود الالی دعا ری شو روکڑا بیا لگیاوی یا اللہ ما تا بخنو کا یا اللہ مور اپلار تا می بخنو کا یا اللہ پلانے بیمار دے صحت وار کا یا اللہ ٹولو بیماروں نے صحت وار کا بس غلط شوی لاس تی لاسی نہیں بولے یا لگا بم خلاص راہ کا بولے گا نا امام سے خلاص نہیں راہ کرے اس غلط نہ سے ادا سے آگا تھا گوری اور ہم نے اخبل دوا کی اچھا وہ مخلاص راخ کر تھا اور بس املاس راخ کا دا بے داد سے دستی خبر آپ ہوئی کہ نا اس بے داد سے شے نہ دے اور مستحب سے دے اور سنت سے دے آ رہا تھا نبی علیہ السلام فرمائی تپوس سے دکھا شہر ہے چکم دعا قبلی گی نبی علیہ السلام فرمائل چکم دعا دشپے پمیس کیوشی یعنی تحجد مصفصے او چکم دعا د فرض مصفصے اوشی نو نبی علیہ السلام میں آخا قبلی وہاں مورد حدیث کا نا تے امام پسی اولار دے او چھے امام دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ستاو دے امام رابطہ ختم شوا دا دین آباد امام دعا کئی تا تسبیحات کے امام تسبیحات کئی ستا تلوار دا زان دعاو کا زب مخا امام لی گیاو تسبیحات کول تا زان تسبیحات کول امام خپل تسبیحات و رسول اگر پا کلار اللہ سو چل گا اخپل دعای شروع کلا امام لنے دیو پا کار چی آوازو کی دا سے الفاظ پتا ہوا چی دا مقتدیان دان تا متوجی کی چی تاسو خپل خپل وظائف او تسبیحات پر دیو ما سر شی دا ندیو پا کار دا عمل دا نبی علیہ السلام نے ثابت پر دیو گا امام دان لدعا شروع کلا او دے پر تا تسبیحات شروع کرل تا زان لدعا شروع کرل اگر زان لگیا دے دا اگر کور کے معشوم بھی مار دے نگو یا اللہ دا معشوم میں روخ کا اتا بانے کرز دے و یا اللہ دا کرز میں خلاص کا ستاو دا اگر ضروریات جدا جدا دی کر دی کر ندی ستاو دا اگر ضروریات تخپل دعا زان لگوارا اگر بخپل دعا زان لگواری چاہا خپل دعا ختم کی تا غطا ما گورا تا اللہ تا متوجه او سا چه اغا کل اخپل دعا ختم کرا اغاو پا اخپل مخلاص راخ کی او زیبا تو تا اخپل دعا نمگره مپریدا تا اخپل دعا سر دا او رسو نو پا اخپل مخلاص راخ کی او زا دا اغا سنت طریقه دا خوا دا اغا مستحب طریقه دا پوشو اینا چه سبا دا ہوئی چه شانومان باچاوی چیارا دا پردو پسی دعا بیدت دی دعا عبادت دے فرض و پسیم گختے شے سنت و پسیم گختے شے خدا یو زان لا عمل نے دا بزان لا واڑے او زان لی گیا ہوا خبر وانے مزین اور سے رہو کا نا ورا دا مسئلے وضاحت بیا بیا زکا کم چھ بعد خلقو دا ذہن سانچا چھ دینو آگا کگا نی ولی دلتا نا بہار بچے تنازی بکور کے اب ایم دبے ہوا گے خی چوکو را کا نا دے وے وے کا نا چھ پرزو پسی دوام بے درد دے نا نا نا مارا تا بار بار وضاحتو کو زان بویا گا تا دیر پارا میں ہوگا چھ دا مسئلے پا اصل نویتو رسی بلو دعا چھ واری عزت مندو زان بویا کئی دا لاس شری دا بدا سی اچت گئے چھے دیو گونہ دے پورتا نشی دے دوارو لاسونو پمیس کے با لگا فاصلہ اس ساتھے دا سی بانے کے ہاں او بخو پکنے دا اچتے دا گوتے ہم لوگوں نے کولاو دا دوارا لاس دیو بلنا لوگوں نے دا سی با چنو خاتہ دا دے مختے دو گو تو سرو نہ چرے اگر داسے چھ لوگوں نے آسمان پر لئی کہ قبلے دا دے مخی نو چھ بیاس تھا دو گو تو سرو نہ ویسے لگا قبلے پلا داسے دا آداب دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تا متوجہ شا چی صد پزلو کی دی اگر دا اللہ نو وارا چی اگر دی او اختل او دعا دی ختم اکلا نصل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین صل اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. و درود پا الفاظ بانی با دعا ختمی دا مسنون طریقہ دا درود پا الفاظ بانی دعا ختمول مسنون طریقہ دا اول دا اللہ حمد بیا درود شریف بیا خپل دعا جس دا اللہ نوارے و پا آخر کی بیا درود جس دا دیو گفتن اللہ دا لکبلی دیو داسی کی داسی بکی نو چتا بگوری خدای ما وخا مربلانی وخا نیانی کنی وخا غر ولی دا سکندر کی دیو سیسو جا در تچاوی تلال شکن اندقل ہے کہ دی ایسے چوتا ہوا ہے وہاں تا دا ہمیں خبرہ وارا راشتا ہوا ہے زمالا خبرہ وارا دا کارو کا سنگ جل بھئی تو وہی وجڑو پا خبرہ نہ پوئے گی لیوانے یاو کنا وہی وچے مستے چې د شاهنشاه کائنات نه غواړي نو داسې غواړي کمال کې نه دی پکار داسې. الله رب العزت فرمایي دی بل اعتراض در باندې کوي خو ته وسو وایې کل لله المشرق والمغرب اوس جی دی خو به وایي نو دې سره خو الله وایي نه یادی من یشاء توفیق ورکی اللہ تعالی چاہتا جو غیشی الہ صراط مستقیم دلاری نیغی اللہ جو چالا توفیق ورکی دلاری نیغی لاری اگر سو گمراہ کولنشی بس چھ سوک لگ دی بخولا کی دا کے چاہو واوری دل چی دا اللہ حکم دے بس اگر با پلا مختا ہوئی. اللہ رب العزت فرمائی دا دو امت مرحوما دا دی عزت من امت یو نخدا پا مخکنو کتابونو کے ام دا لکل شوی دا چی دا امت با دوارا کبلو دا رب دا مخکی دار دی پا شرافت کے دا خبر شامل دا او دا دی عزت من دو امت مرحوما یو نخ چی دا غدارا ذکر اللہ وکذالک جعلناکم او دارنگی منگا او گردو لیتاسو امتا وسطن تلگی غورا لتکونو دید پارا چی شیداسو شہداء علن ناسی بیان کون کی دید پارا دخلکو بیان کون کی بخلکو بانی بیان کون کی خلکو تا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شیوا پیغمبر تاسو تا بیان کون کے پیغمبر بتاو تا بیان کئی او دا اللہ کتاب دا اللہ دین برا تا بیان ہے او تاسو بے خلقو تا بیان ہوئی زکا نبی علیہ السلام میلو کنا چی بلیغو غنی ولو آیا زمان مصم رز دکلنو اگا بل چاہتا او رسوئی اگا بل چاہتا او رسوئی او پا دے کے شرافت دے گا نا ذکر نبی علیہ السلام یا ابا حریرہ غلم اللہ سل قرآن ابو حریرہ خلق دا قرآن و آیا و تعلمو اخبر اما زکوا دا قرآن کریم خلق دا اما خیاب اخبر اما قرآن زکوا کچر مر شوی او پا دا سیالت کے دل مر گرالی زارت الملائکتو قبرکا فرشتے بادے قبر سہارا کزے گی ساد پارا باد اللہ ناد مغفرت سوالو نکائی دا شرافت دے دا عزت دے دا مرتبہ دا درجہ دا پیغمبر بتاسو توائی تاسو بینور خلقو توائی یا لتکونو دے دا پارا چی شہیداسو شہداء علی الناس گواہی کون کے پخل کو بانے ویکون الرسول او شبا پیغمبر علیکم شہیدا پتا سبانے گواہی کون کے وسطن من زمانہ دخپل پیغمبر او دنور و پیغمبران و دومتون و میس کے با تاسو شہادت کوئی لکہ نبی علیہ السلام فرمائی دی چکلا دا اللہ تبارک و تعالی مخکینی پیغمبران دا اللہ تعالی عدالت کے پیشی دا غید امتون و سرا اللہ تعالی و پیغمبر تاوائی تا دی امت تا مسئلہ بیان کرے و آبو چیا و جی بالکل امتیانو تاو اللہ وائی تاو سے مسئلہ بیان کرے و آبو ای نا نا نا انکار بہو کی خواتا پتا دا خود دنیا کا چال بچلے گا نا قولیل تی کہ خدا کاتے چلے گی نا اللہ تعالیٰ و پیغمبر دوائی تازہ حق گواش تھے اس دا دے پیغمبر تا اطلاع ورکڑا شوی دا چستا دے کار کردگی دے دنیا و دے دعوت چلولو اگا بیان چلے اگا دے اخیری پیغمبر پا کتاب کے ٹولو اگا بیان شوی دے آغا پیغمبر بوئی اللہ زما دا دیکار او دا دعوت شہادت چرے او گوائی چرا اگا دا آخری پیغمبر امت سخلا اگا زما گواہان دی اللہ تعالی و دا امتیان راولی اگای با گوائیو کہ چاہو اللہ دے پیغمبر دی امت دا مسئلہ بیان کروا امتیان با اعتراض ہوگی چی جی دا گواہی خوب آغا سڑے کئی چا با مکہ موجود دی دا خطول نرخ تو پیدا شوی دی دی سنگا شہادت گئی اللہ تعالیٰ با دی تو وی تاو سنگ شہادت کوئی دی وی اللہ تا چیز منگ پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کتاب را لے گلو تا پائے کہ پا خپل داویلو چی دے پیغمبرانو اغا حق دا دعوت چی دے اغا پورا کردے نبی علیہ السلام براشی و اغا با ہوئی چ اللہ زما دا امتیان رشتیا وئی دا قرآن کریم کیو او دے پیغمبر دا شادا دعوت رسول دا مسئلہ بیان کرے دا لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا تا تو غاغ امت گئی دے یہودیانو اعتراضات پرے دی دا ستاسو دا شرافت پر نخو کی یو نخ دا چی دا امت با دوارو کبلو طرف تا مسکا ادار دی شرافت کے شامل رضا خبر دا اعزاز دی دا حاصل دی اللہ وی وما جعلن الکبلتا او ایزما پیغمبرا آن دا گردو لیمونگا کبلا اللہ تی آغا کنتا علیا چیتا پاغی بانی دا گرستا مستقل کبلا ندا دا مستقل قبلہ نہ دا حکم برازی او دا مخفا بیت اللہ بلا آڑے کئی اعتراض نو کئی بنو اعتراضات نو خلاص دا دین اخو نخلاصے گی خام خواب اعتراضات دربانی کئی اللہ لین عالم مگر دے دا پارا چھ ظاہر کو منگا چھ پٹا گا کو منگا اللہ لین عالم دا مانا مکوا مگر دے دا پارا چھ معلوم کو منگا بولے اللہ تا نہیں دی معلوم اللہ تا نہیں دی معلوم اللہ لین عالم مگر دے دا پارا چھ ظاہر کو منگا دا مانا باقی اللہ لین عالم مگر دے دا پارا چھ ظاہر کو منگا میت تبیع الرسول آسو کا چھ تابداری قید پیغمبر چھ سوک دے پیغمبر تابداری کئی بغیر دے سچون چرانا خبر منی چھ جی دے پل مخواڑوی بس واملو جی دے دے پیغمبر تابداری کئی وہ چھ تو رسل دے پل مسکو دے پل مسکے دا سنگا چلے دا دے مسلمان کار نوے دے مسلمان کار سدے دے مسلمان کار دا دے چی دا اللہ دا پیغمبر خبر رالا باز جی باز نما ایمان دے سمعنا و اطوانا اللہ ما واورے دا او ما امن یر جی نبی رسلام و اداکار ناروا دے یر جی آو خبر دی چک دا خوزا پر دادا کم شے ناروا ندے ار شے ناروا دے دا دیم بکی دا مسلمان دے دے دا خو مسلمان نشی ویلے گنا دے دا خو مسلمان نو آئی ذکا اللہ وی فلا و ربکا لا یومنونا زما پیغمبر دا سے خبر نلا سنگا چه دا خلقا گمان کئی چه دا ٹول خلقا مومنان دی اللہ وی دا سے نلا و ربکا ساد رب دے قسم وی چه لا یومنونا دا خلقا مومنان نشکے دے قرآن تو گو رخا حتی یحکمو کا فیما شجرا بینہم ترسو پورے چتا پی صلا کا ان کے نگر دولے پاغا معاملاتو کے چغرا شیر دائی پمیاس کے حتی یحکمو کا فیما شجرا بینہم ور پسی سے دی خبریں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت او بيان مومي بخبل سنو اجلون کے ستنگی دا آغا نجیتا پی سلاو کے فکولا اجلوان استا پی سلیتا غارا کی دی جی بس دا اللہ پیغمبر وائی زمان دا زلن لا خبر چی من لیرا ویسلمو تسلیما او غاڑا کی دی خو بیا بیا بیا بیا بیا بیا غاڑا کی خود دانا چی دی یو زوی وعده دی پس سنت طریقه دی پیغمبرو که او چی دی بل را لینو نیارا پاقی بل وعده کرانو پلانه خپا شوه و ترو دلکوالی را اوستی ماواته نویغا گیز پس سنت طریقه دی خپل زوی وعده کما نو پلانه را نم خپا لڑو اپلانی دی رانم خپا شو اٹول دنیا رانا خپا شو نزبر دی بل زیدہ و عدد چکم ننو خپا ڈنگا ڈونگا بانی کوما اخدین دوانو پا طریقہ بے کوما دازا پا سنت طریقہ نکوم بیا دیتا گورا مسلمانی نوائی ویسلیمو تسلیما چی بیا بیا دا پیغمبر پی سلیتا و خبری تا بیا بیا غارک دی بیا بیا بیا بیا بیا بیا دیتا گوی مسلمانی او چی دا پیغمبر پی سلر آلا چی دا دا پیغمبر پی سلر آلا دا سنت طریقه دا او پا کلاو زلبانی اومانی چی باز سمیانا واتوانا ما واوری دا او ما اومانا دا سی مسلمانی و پکاری خوا دیو ای نزو پا کی ارمان ری جوم ارمان ری جلو تا ری جلو سا دوائی چی سلوی خرابی پا کی گرد شی ٹیک دیکھا نا زما وای دړومبني زوی وادرې زوبه کې خپل ارمان لري جون بیا د مرګ سپدل لګي مطلب دا لري چې دیو چې د مرګ نه مخکې مخکې په دی واده کې ګډ شم که مرګ را باندې رااله او زه ګډ نشم پکې نو دا بل څنګه چني بیا به په قبر کې ارماني چې د زوی واده کې نیم ګډ شوه شاباسه مسلمانا کعبه کې سمو سي جاوګي غالب شرم توش کو مگر نه یادی دا خود دا مسلمانی طریقہ نوا کنا دا دا چاوا دا دا چاوا وی نوائی دا دین دوانو ہو نیکو نامو جو کبرو کی تجارت کر کے شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم بھی کہتے ہیں کہ تی بے کئی مسلم موجود وضع میں تم ہو نسوارات و تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے تو شرمائی یہود کم زائے تو مونگا لاڑو آگا ٹولے کاتی مونگے راجا مشوید ٹولے دا غیر آگا اللہ نے زمان پا حال رحم کی اللہ وہی دیکھے خدا حکمت ہو اللہ لنا علما مگر دیر پارا چے پڑا گا کو مونگا میں یتبع الرسول آگا سو کا چا تابداری کئی دا پیغمبر امیم من داغ چانا این کلبو علا کی بے چی گردی پا پندو خلو بانی چی امتحان در بانی راشی او کور کې د زوی وادي یا د لور او خدای له تا وای چې دا واده به زه ټیک د اندوانو په طریقه کوم او تو ته وای چې دا به زه ټیک د پیغمبر په طریقه باندې کوم اوس به پته لګی چې الرجال قوامون علی النساء سړی چې د اپ زنانو باندې حاکمان دي ستا حاکمیت به زوس علمنم چې ته دا غځای کې د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق عملو کې او کنه تا وای چې جی خبر دی جی بالکل په گل بدلا فضل غنی مجبور شوما کور والا را ته جی بس کور پر خدا ته وای کور والا ته وای دای دا په دې الفاظو باندې وای چې رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہات سے دامان مصطفیٰ کدو خدای دا ٹول خدائی زمان خپا کی گی نو ٹول دے خپا شی دا ٹول مخلوق زمان مخ اڑی ٹول دے واڑی دا ٹول ما سر دے خادائی کے شرکت نے کئی یو دے نرازی چھوٹے مگر نہات سے دامان مصطفیٰ خوچی دے نبی علیہ السلام دے سنت و غلمن زمان دلا سنا خلاص نشی کہ یا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو دا اللہ دا پیغمبر پا سنت طریقہ عملو کا چھ اللہ دے ملگری دا ٹول دنیا دستا خلافی از غم نشتے زکا چھ کلا مر شے او اللہ دا ناراض ہو تو چھ دا ٹول مخلوق را جمع شی نو دا اللہ نا دے خلاص ہو لنشی نو دا آغ ذات در دا خیال و ساتا چه چاسا قد خلاصولو دا نیولو اختیار ده طول در بان شاباسی ہوئی چه آفرین و شاباسی پلانیزا مونگ دا تب مطابق و عدد زوی کرده مونگ تا دیر خوش آلیو و چه مرشه نو یواد تبا یک بل بسر سوکی اغا شاباسی و آفرین والا بسوکی بی بسوکا نو بایی اندوانو کرا چه وادین و اغای لسر لبی مخ که داس پا تاشونو بانی نکری دی لگولی و اغای که منباتیانی تنبلی زنانو پا سر بانی خی و پا لارزی دلکی غگی و گڑی گی پا لاربانی اندوانو کرا چه وادی دا کار کئی پوشوی پا خورا اندوانو کرا چه وادی دا کار کئی مسلمانانو کرا چه وادی نسکی نخانو دی که اندوانو که سفرک پاده شو نبی علیہ السلام پرمائی من تشبه بی کومن فو منو چاچه ده کم کوم سر زان یو شان کنو ده کامت پر از بغش سر پاسی وسته ده خواه خدا وار سنگه ده خواه خدا صرف پده خو نبچ که گی چه ترگیتو گیتو بانه کمیس جوڑ که او پنځه وخت مو سواک وې او په دې تندی باندې چې کوم نن دا جوړ کړو سیدو او چې د غم خالي خبره ویراله پیغمبر په طریقې نه کې په الله قسم کړه الله نخلاص شپ دې مزونه باندې ځکه نبی رسام په خپل فرمایلی دي چې زما ټول متیان به جنت ته ځي خو الا من ابا چا چې انکار وکړه به نه ځي چاچه را جنت دت لونه انکارو کنه آبا نزی خیل و من ابا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نتا بودشو اے دا اللہ پیغمبر دا سوک انکار که جزو جنت نزم نبی علیہ السلام من اطواغنی دا خلال جنتا چاچه زما پا سنت طریقه بانی عملو که دی با جنت تزی و من غصانی فقد ابا چاچه زما دا سنت و خلاف ورزی اکرا یقیناً چې در جنت دت لونه انکار وکړي وځي جنت ته نظم نبی صلی الله علیه و سلم وځي جنت ته نزي اوس په سره ته بخپلا وکړه څنګه چلې اوس یو بل کار شروع شو چې کله زنانا د اوربل په شپه باندې نکریزي وړي ټول سر ټول په گاډو کې ناسي ماخودن په خدای مې دې قسمې په دې خپل سترګو مې د پښتانه او د پښتانه زنانه ولې درې چې دو پټې هم غرزول او دغه سناسي بګاړو کې او چې کله نارینه وویني نو زنانه چې دین واغې لاسونه د ګاړو نه بهر کی خپل لاسو باندې بنګړي او پټانې غګي دا نارینه ځان ته خیال کوي چې مونږ په لوګورې لګونه کې ټول نارینه و د ګوري نبی علیہ السلام فرمائے چھے کمی پردی زنانا تا کم نارینا گوری پر دوارو دا اللہ لانت دے آغا نارینا چھا پردی زنانا تا گوری آغا زنانا چھا پردی نارینا تا گوری ادا دوارا پا دے کتوبانی رضاوی نبی علیہ السلام فرمائے پر دوارو دا اللہ لانت دے دکانداران رونو تا دیر اگران شوا لینک روڈ والا تا دیر زیاد اگران شوا ولی خپا خونش بھائی ردو زنانا ہوتا گوری ردی زنانا گئی تا گوری نارینا کار رچا بسو دار اڑی کورتا خا ٹھیک دے گا نا دے دین سگے چھ پختو لالا چھ دینا ٹولا خر سکڑا پختو لالا ٹولا بازار تراڑا پو خدا میں دے کسمی پیمان امڑے زیاد خپا کے گا ما خود خدای کتاب دا مخ دناسم پا پختوم دیر زیاد خپا کی گم خواه پا پختو بانیم دیر زیاد خپا کی گم ادا دوار خبری چیری دا یو دی دا پختو دا شریعت دا دوار یو دی شریعتم وی تو سر دکور که دن ناسی پا پرده کی شریعتم وی پختوم وی دا دکور که دن پا پرده ناسی اللہ دی منگه که سی پختو پیدا اللہ دیو کی اللہ وی دا کار دے دا پارا لینا علما دے دا پارا چے پڑھاگا کمونگا من آسو کا یا تبی الرسول کتاب داری کئی دا پیغمبر من من دا غچانا ین کلبو چے گروی علا کی بے پپندو خلو بانی زن لے بانا جوڑا کرا پرون دی دے پلا مخکو اس دے پلا مخکے پرون دی داوی او نن داوائی زبس منگا با دارا خبر استامنو اللہ وی چی دا پر ڈاگا شی کنا چی دا کاراو دا کوٹا پکے فتاولا کی دا دوارا پر ڈاگا شی و جدا جدا شی چی دود کا دود و پانی کا پانی شی اللہ وی کار گوری دمرا سانم ندخا و این کانتا اگر چی دا کارا لکبیرتن خام خادر گران الا غلالذین مگر نہ دگرانا پا کسانو بانی احد اللہ چی توفیق ورکڑ دی اللہ چی کم خلق اللہ کل کڑی دی اللہ وی اغیی تا اس خبرنا اغیی وی دنیا وکی گی سر اللہ یا خافونا لومت اللہم دا ملامت یا کون کی دا ملامت نا اغیی نداری گی اغیی اللہ دی رضاوی دا پیغمبر اعتبار دوشی خلق بکی گی سر اغیی تا گوری وما كان الله جدا من كي بيت المقدس فلک مزونا کڑی دای بسکیگی اللہ وای دغه باجر کوره دار کوم زایا کوم خود لنا وما كان الله او ندی الله تعالی لیوزیا ایمانکم چه برباد کی مزونا اساس ایمان پمانا د موسی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی ولی د مزنا د ایمان اظهار کیگی یو سڑے دے اگا پلار روانو ظاہری سنخ نشانے دا مسلمانی پا کہنا بے ظاہری زمانگا یو وزیر دے ماتے وے عراقی یو انگریزو وے ماتے وے چی اوزائی کی او سڑے مڑ پروتی دا اگا بتا سو جنازہ کوئی انو ما وطا دا سکتل وے ماتے وے چی نا تا سو بے جنازہ کوئی نے ما وا دے چھ مسلمان نو کہو بولن وچ پتہ بیس لگی دا جڑا مسلمان نے کہ کافر نے ان میں ما وے چھ یا اللہ دے تو سو وا ما چھ کما خبر او یا ہما نسوا گولے بیا ما تا وے چر دے دے بار آسان طریقہ دا دا چلاس پلون کے دے دے سڑے پدے لے چھ بانے دا پاسا پولٹا پاس طرف دا بیراخ کے کردا پدے لاس بانے دا ویخت پا شا پری وطل دا مسلمان دے او دست ندا ویخت چلے دا مات چی او کردا دا ویخت پا بر با برو درے دل دا بیا غیر مسلم دے ذکر دا او دست نکن ندا دا ویخت چلی دا جوان مات چی وی ندی ندا چی کردے دا لاس دا سراخ کے نو دا ببر ببر شی اے ما جی اللہ دا دسو وے اور دا سڑے پلار روان جمعہ تلال مستود رہ گئے تو مسلمان دے وے ہاں دا دی ایمان اغا نخل گنا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہو چھے کم سڑے دا سر مز نگئی دا پہ اسلام کی سنشتے چھے دے چار جمعہ ترانل او تاب مزو نلی دو دا پہ اسلام کی سنشتے دا دے وجنہ علماء کرام ذکر کئی دا مسلمانانو مقبرہ کے مخا خوئی دا سار مز گوارے خام مخا کوئی خام نبی علیہ السلام فرمائے چھے کم یو بندہ سہر را پاسی ہو دے جمعات تا روانی دا دلاز کی دی ایمان جنڈی ایمان زندہ باد اچھے کم سڑے سہر پاسی ہم موزی نہیں کرے ادھے اخپلکار پاسی روانی دا پلاز کی دا شیطان جنڈی چھر چاہ پڑھلا کی سڑی دا آگا جنڈو چھتا ہی کنا یعنی در شیطان جنڈو چھتا کرے وہ شیطان زندہ باد ایمان پا مانا دے دائے دا موزی وما كان الله ليزيء ايمانكم يا وجيس عبد الرحيم اجيس مز نه کې مه مال ته چيو یو کړه دغه یو پلاک دی کنه مې خوشاله گا خوشاله گا مې پښتانه وای یو ګوړه ګوړه کو خلبه دی خوږيږي مې خوشاله گا ناتا چې کوم سوچ کړي اته شیطان دوکا کړي وما كان الله او نه دی الله تعالی ليزيء ايمانكم کہ برباد کے مزن ساسو ان اللہ یقیننا اللہ تعالی بالناس بخلق بانی لرؤوف الرحیم خامخا دے زیاد میرا باندے نظر اللہ میرا بانی دا دے پلا دی مسکون آگے دلم قبول کرے دے دے پلا مسکون آگے دلم قبول کرے دے نظر اللہ میرا بانی دی اللہ دیر روئے میرا باندے دیر خول شریعت منگلر آلے کرے دے دیر خکل پیغمبر او دیر خکل کتاب منگتر علی گلے دے اللہ را بولی دیت یہ منگا ہوتا ہوتا را دیر صحیح سمجھ رسیب کی او اللہ دی منگا ہوتا ہوتا پا دیر پورا پورا دا عمل توفیق را کی اللہ دی زمانگ بیماران و تصحیحت ور کی دا ما شمان را لوی زمانگا پلار دی دونی مکالو نا بیمار پکار پروت دیوی دواو کئی میں اللہ دی والا صحیحت ور کی اللہ دی روغ رمٹ کی دا بل زمانگ یور اور دی سیرائی بیمار دے اسپتال کی اللہ رب العزت تے غیت صحت ور کی تول بیماران سمرا چے اسپتالوں کی کورونو کی بیماران پراتی دے کناری ندی کا زنانا کلوی واڑ دی اللہ رب العزت تے تولو تا صحت کامل ور کی اللہ رب العزت تے تولو پریشانی ختمی کی اللہ رب تولو مشکلات ختم کی اللہ رب العزت تے تولو دا ہدایت استقامت نصیب کی الحمدللہ الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کم کا گونج دے بگے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى يكننا بنمونغا تقلبا پریشانی وجه کا دمخصا فی السماء پا دفتر عالیہ کے فلنولینکا فخامخا یکننا اوابڑو تالرا اوبگردو تالرا قبلتنا پترفا دداسی قبلے ترضواها چتبا خوشالش پاغی باندے فولی وجهکا بسگردو مخفل شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام فحیث ما کنتم او چرتا کی چیئی تاسو فولو وجوہکم بسگرد وی مخن اقفل شطرا فطرف دا مسجد حرام وإن الذین او یکننا آکسان اوتو الكتابا چو ورکل شوه ده اغیتا کتاب لیعلمونا خامخا پویگی آئی انه الحق چی یکیننا دا حکم حق ده من ربهما دا طرفا دا رب دا دینا وملاه بغافلن او ندے اللہ تعالی نا خبرا غما یعملون دا غسنا چکویے دئی ولئن اتیت اللذین او کچرے رات للو کتا ہا کسانو تا اوتو الكتابا چوارکل شوے دے اغیتا کتاب بکل آیتنا پہار قسم دلیل سرا ما تبیعو قبلتک دئی نرازی نتا بکی گی دبلسا وما انتا بتابع او نیتا تابکی دن کے قبلتا ہما دے قبلے دے دائی وما بعضهم اونا بعض دے دائی بتابع اینا تابع کی دن کی دے قبلتا بعض دے قبلے دے بعضو ولئن اتبعتا او کچر روان شویتا اہوا اہما دو خواہشاتو دے پسی من بعد ما پس داغینا جا اکا من العلم چرا لے تاتا دے علمنا انکا یکننتا اذن پدا وقت لمن الظالمین خام خائبا د کمی کون کو نا پبرخا خپلا کی الذین آکسان آتے ناہم الکتاب چوار کڑے دے منگا آئیتا کتاب یعرفونہو اغی پیجنی حقیقت دے مسئلے کما یعرفونہ لکسنگا چی پیجنی دے ابنا او ما زامن خپل و ان فريقا منهم او يقيننا يا ودلا ددينا لا يكتمون الحق خامخا پټوياك وهم يعلمون او حال داري چې دوی پويږي الحق من ربك حق ده طرفا ده ربستان ده فلا تكونن بسمكيگا من الممترين ده شك انكونا اتم اعتراض دی یهود و اهل کتاب و ذکر کئی چه وید دا خپلا پا خپل دین کی شک دے کل یو پلا مخ کئی او کل بل پلا مخ کئی او پا خپلا پا یو زائبانی ٹنگ نودری گی اللہ تبارک و تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطمینان اور تسلی دے پارا د مخکنا دا حکم راولے گا چی چونکہ ساد شریعت اصل قبلہ چی دا آغا خانہ کعبہ دا بیت اللہ دے او داتا چی موجودہ حالاتو کی کمی قبلی طرف دا مخکوی نو دا عرضی قبلہ دا او دار دیدو پارا چی تا تا دخپلو صحیح او کرم الگرو پتو لگی او دا وچا چی دا غی پزرگی مرض دے و غیزان لبانی لٹی دا چه تا دا اللہ حکم کرده چه بیت المقدس پا لمس کوا دا دی اغا مدعاو دا دی اغا غرض و مقصد بیغا دی لینا علما منیت تا بیعور رسولا دی دا پارا چه مونگ ظاہر کو آغا سوکا چه آغای تا بیداری کئی دا پیغمبر ممن دا آغا چانا ین کالبو علاقا کی بے چی آغای گردی پا خپلو پندو باندی زان لا دا انکار کولو دا پارا بانی لٹی او چی چا دا زلد ویخا اخلاص تر ایمان راوڑے دے نو آغای وی من خود پیغمبر تابیو چی سنگ دا اللہ تعالی را پیغمبر دا طرفنا اشارہ و حکم ملاوی گی نو آغا سبا کون زاکا منگا دا شریعت تابیو دا شریعت را لیکن کی اللہ دے داغی وضاحت کون کی و داغی نافذ کون کی یا پیغمبر دے کلا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دا اندازہ ہو لگی دلا چه اس پا حکم رازی ده ده خبری چه خپل مخ بیت الله پا لواره و ده نبی علیه السلام پریشانی زیاده شوا ده آغی و جداله چه نبی علیه السلام تا ده یهود و اغا طبیعت و فطرت اغا نیچر معلومو چه ده ده کم طبیعت خواندان دی ده خوزان لده اعتراض ده پار بانی لطهی نسو چه از کلا ده بیت المقدس نا بیت الله پر مخوارم نو دا علی کتاب یهود با نغارو تلاس سوا چه چه کم نوی مسلمانان دی ناغی زین که با شکوک و شبهات پیدا کئی دا غی زین که با دا خبر را استل غواری چه او گو روایت روسه بیت المقدس پر مسکن از بیت الله پر مخ کئی نن لده یو سوائی نو سبابا بل سوائی که دیده اللہ را طرف صحیح پیغمبر وی نو پا یوزای بانی با اولادو کنا ده ده خپلا بخپل دین که شک ده ده ده وجه نا ده نبی علیه السلام پریشانی زیادی دلا نو اللہ وی زمان پیغمبرا قد نرا تکلبا وجه کا یکینا ناوینو منگا پریشانی ده مخصا تکلب پریشانی ویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی خبر بانی نا کلار او چی کلبا او حکم آده کبلی را بدلول رازی نو اللہ فرمائے قد نرا تکلبا وجه کا یکینا ناوینو منگا اڑاول راڑاول مخصا فی سمائی پا طرف دا اسمان اسمان پا لطا بیا بیا گوری چی کلا با جبریل امین رازی و ما تا با حکم راڑی چی بیت اللہ پا لما خوالا وا ازتمن دا دغا مانا اوشوالا سی مانا شوا پا مانا بانی اعتراض نکو خسر پا پا یو خبر بانی اعتراض کو آغا داده چی دا سیاکول و صفحاو نشرو ده پا دی دو رکو که اللہ بیا بیا پیغمبر توائی دا خلق با اعتراض کئی دا بی وکوفان دی اصل که استاد شریعت او دا ملت ابراهیمی قبله چی دا آغا بیت اللہ دی تا بیت اللہ پلا مخوارا وا دا یهود علی کتاب شدی دی پا دی حقیقت بانی پویا دی خو ظالمان دی اعتراض خام خاکی دیر دی مسئله حقیقت بانی دا سپو دی لکه سنگ چه خپل زامن پی جنی چه چند تا که مخ بیت اللہ پلا وارا وا دا دا اللہ حکم دی چه چار تا یه اینو مخ بیت اللہ پر اوارا و ایداد اللہ حکم دے چه کل نبی علیہ السلام دا دی حکم نپارا ناکلا رو بیا خو یو اشاره کافیو اکنا بچی یو اشاره ملو شو چه بیت اللہ پر مخوارو بس دا اشاره کافیو دا بیا بیا دوینا ضرورت سل رازی دا بیا بیا ضرورت سره محسوسی گی چه مخواروا مخواروا مخواروا خیر دی و اعتراض کئی دی خپویا دی زداوی نادا غستی دی پریده داولی چه توای نبی علیہ السلام اسمان تا قتل چه جبریل امین با کلا وحی راڑی او ما تا با حکم ملاوی گی چه تا بیت اللہ پلا مخ کا بیا خو یو اشاره کافی وا اصل خبر دادا مخ کے جسنگا ہوئے لشو یہودا یو دیر لوی زدی او انادی او متاسب کم آئی خام خواد اعتراض دا پار زان لا سٹکے او نکتے زان لا قتل چه صدا سے بانا میں لاؤشی چه منگا اعتراضو نا شروع کن نبی علیہ السلام تر دا غمو چه اوسا دے کبلے دے بدلے دو کم راشن دا یہود و بیا اعتراضات کئی خبر داو اصل کی او چکلا تفسیر دا بیان شنو بیا قرآن چکم بیان کئی نو دا داغے بالکل آئین مطابق دے او دے سر اچھ دے نو اصل مبہوم دے انترازی ذکر دے دے مانا دا تقلب مانا پریشانی دا او دا مانا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کرے دا قد نرا تکلبا وجہ کا یکینا ناوین منگا پریشانی دا مخصا فی السمائی پا دفتر عالی اکی لکہ سورت احزاب کو رئی دو اشتمہ سے پارا 66 نمبر ہے تو پخش پیتم نمبر ایت کے اللہ رب العزت ذکر کئی 66 نمبر ایت د 64 نوام سلور شپیتم نوام دویشتمه زباره سورت احزاب سلور شپیتم نمبر ایت نوام الا اللہ یقیناً اللہ تعالی لعن الکافرین فلعنت کڑی دی کافران وآعد لهم سعیرا او تیار کڑی دی دیل عذاب سوزا ان کے خالدین فی ابدا ہمیشہ بوسید ان کے پائے کی ہمیشہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا انا و ممیدئی سوک دوست میرا بان او نسوکا مددگار زورا ور یوما تقلبو وجوهم فی الناری فاغرزا چه پریشان بکلشی پریشان بشی مخنال بی پا اور کے تقلبو وجوهم یوما تقلبو وجوهم فی الناری فاغرزا چه پریشان بشی مخونا دے دائی پور کی یا قولونا وائی بدائی یا لیتنا ہائی رکاوے دے منگلرا افسوس دے اتوان اللہ و اتوان الرسول چمونگا من لوے حکم دا اللہ او چمونگا من لوے دے پیغمبر کاش افسوس چمونگ دا اللہ و دے پیغمبر من لوے مخونه وی پا جانم که دیر پریشان ای دیر بد حال وی اللہ دی مونگ دا غی نوسا دی دا دید وجه نا دید آئی که مانا دا تقلب چه دی پریشانی دا قد نران یکینا ناوی نمونگا تقلبا وجه کا پریشانی دا مخصا پس سمائی پا دفتری آلیہ کی اخفر زلواشی وحیث ما کنتم او چرتا کی اللہ وی فللو ولی انکا قبلتا تردوا مخی کم مبہوم چی ما ویلو چستا اڑول اڑول دا مخ پا ترب دا اسمان منگوینو نو آغی سرا متعلقہ ترجمہ بھی ادا سے راضی فلنولینکا نو خامخا یکننا و بڑو تالرا قبلتنا پا طرف دا داسی قبلی ترضا چتا خوا خوی آغی لرا ترضا ها تصل کی دا خو مزاری رکنا دا دی دا مانم راضی ترضا چه تبا خوشحال شی پاغی بانده دا مانا رازی نو مانا سشوا چه مخی که ما مانا مونگا اکڑا چه یکینا ناوی نمونگا پریشانی دا مخصا پا دفتر یالی اکی پریشانا که که ما تا پدلا زدی وینم وفلن ولین لکا بس خامخا یکینا ناوا بڑاو تالرا قبلتن پا طرف دا داسی قبلی طرف چی تبا خوشحالشی پاغی باندی دا مانا اس کو ٹک دے چی تابانی پریشانی رازی او تا پریشانا کی گی ما تا پتلا دے اعتراضونو نتانگی گی خو خیر تبا چی دے نو پا دی بانی خوشحالشی او دا خوشحالی دل دی سنگا نتا سورا شی گو رہی دی 150 نمبر آیت تا 150 نمبر آیت ترا شی دا خوشحال دل سنگ دی یو سل پندو سم نمبر دویم مخد دیو گو رہی اللہ وی ومن حیثو خرجتا اشرتا چوزیتا فولی وجہ کاشتر المسجد الحرام بس گردوا مغفل فترب دا مسجد حرام وحیث ما کنتم او چرتا کیچی ایتاسو فولو وجوهكم شطرو وسكر ذوي مخن اخفل فترب دا مسجد حرام لئلا يكون للناس عليكم حجة دے دا پارا چپاتی نشی دا پارا دا خلکو پتا سبانی سا اعتراض حجتن سا اعتراض اعتراض بسو خبر ایسا اعتراض بو کہ چرتا مخ کے بریتا نوی راڑولی بیت اللہ تا بیا با دے اہلی کتابو یو بل اعتراض کو چو زمون کتابونو کے خداو چه دا آخر الزمان پیغمبر با سزمانہ بیت المقدس پل موسکی او بیا با مخ بیت اللہ پل آرید اللہ پا حکم بانی نستا مخ و مکمل بیت المقدس پل پادی شو تا خو بیت اللہ پل مخ و نرو لیا حازا دا تجھے کما دعوی کے چه دا آخر الزمان پیغمبر یمنو دا غلط را دا آخر الزمان پیغمبر یو نخدا دا چه دے باس زمانہ بیت المقدس پا لموس کئی او بیا با بیت اللہ پا لمخوڑی بیا با دا اعتراض کئی نو چه تا بیت اللہ پا لمخوڑی دا غیر اعتراض ختم شد او سم اعتراض کئی کئی دے گانا نو اصل اعتراض بیا با آغاو او آغا اعتراض پا دے ختمی گی چه تا بیت اللہ پا لمخوڑی نو چه دا غیر اعتراض والا ختم کئی نو بیا با دیر خوش آلے بیا با دیر خوش آلے چہرہ دا ہو دے بیا دا اعتراض کن دا خرج دے اعتراض نخلاص ہے اللہ رب العزت فرمائی